Filipi pasal 4. Mengutatu unga imani ta atuli anguu wa tahe o lolu'u, tahe mo e ngahe o la'u, wa tahe mo sanangi, wa wahe mo uda'a hila'u. Pokolo talal mola imani li mongoli to del mo oli isa ea, wa e mengutatu ta atuli anguu. Wa umanasehat me oli eudia, wa tisintihe, ali pikiran ni mongoli umali tuawu to del mo ea. Pohile wadah tamani ngopo karaja walau, turungi mati mengalai dulota. Sababuti mengalai mahalo juwangi, wahalo potunggulah bari mopiah walau pependa, wale Clemens, wa wale tamani u ngamila uweo mao. Tahalo karaja walau, ta tangguli mengalio, hatulada tebuku lo tau, ta otutumula kekali, tetalulu Allahu Ta'ala. Potiwengah malati mengalai morolaita, to dalamu ea. Pependa apa polele umai, potiwengah mola. Olumbeo to hilali mongoli musi o taoro tau nga amila. Tolo mama li mongoli podurunga maili isa ea ma membidu. Dila muali ti mongoli hawa atiri to mimbihu uhe tua tua ua. Boto dalimu uhe tua tua ua popo patatamola nga amila u o to hilali mongoli ode Allahu Ta'ala. Moli dua wau hile wala sukuru. Udame wau sanangi mondo Allahu Ta'ala ulimbata mao lo umuali pikirang yolo. Mama dah hilau, wau pikiran ini mengolit to dalam oli Isa Al-Masih. Pulitio mama ngautatu nga imani, nga amila ubanari, nga amila uherumati ala tau, nga amila uadili, nga amila uberesi, nga amila umolingo, nga amila ugaga, dungahelo, wau nga amila utang-utanggola umopiohu, wau upatuti pujiolo, pikirannya mama nga amila boito. Wau nga amila umapilo balajar ni mengolit, umatilo limoli mengolit, umahe ilodung heli mongoli, wa umahe ilontong heli mongoli to lau, pohutua manga amila baito. Wa pohilea dua, alu Allahu Ta'ala bungolo udame, wa usanangi, wali mongoli morolaita. Wa otutu ilengah uto dalam oli Isa ea, sababuti mongoli muli lo ela alau. Memang ilalaita ulu hilali mongoli ode olau, boti mongoli, dila ohyango, mopo patatai ode olau. Wa lo polele mai, lo ode boti dile sababu wa ile pita lo paralu lau. Sababu wa malo balajari, lo umo potu udu lo batangau, to dele mo nga amila o wolwo'u. Ma atawa wa lo tumumulo to dele mo ususa, wa to dele mo usanangi. To dele mo uhetua tua ua, wa malo alipahamu. Wa olo ma pahamu, to dele mo ubu tubutuhu, mealo pola polango. To dele mo ulele bea, mealo to dele mo uma ile pita. Nga amila uhe tua-tua ua, muali tanggung yau to dalamu oli Isa Al-Masih, tahe mongohime rotolo ode olau. Bomo pie olo, huhutuli mongoli, deuti mongoli malohama bahagiangi, to susa olau. Si mongoli jamaati to kota lo Filipi, lo hilau motota. Deudialu tua uma jamaati talo duhenga onggo siu, ngopohiali mongoli, to wau lololamai provinsi lo Makedonia. Lulu mula amu petunggulah habari mau piohu londo Allahu Ta'ala. Tawau to kota lo Tesalonika. Di mongoli tan mapu ongol olo, helolau mota upo manduli mongoli olau. Bodila bodoi li mongoli uhelolohu u. Bo alihu ti mongoli morali mo barakati ngondua mondo opio hui mongoli baito. Masa tewa malololi mo ngamila uparalu olau, londo oli mongoli to ole Epaphroditus, yang bola bo mailebe. Uila oli mongoli baito, muali kurubani monu bo olio, uti oli mongolo Allahu Ta'ala, wau umu osanangi olio. Allahu Ta'ala ea mamu polumai, nga amila uparalu oli mongoli, mautu ude wala oko kaya lio, todalama oli Isa Al-Masih ta masahuru. Allahu Ta'ala tipa pando patuti popo masahur wala, molo laita. Amin. Popo tunggula masalamu ode nga amila tau tawala tamati lulawoto Allahu Ta'ala todalama oli Isa Al-Masih. Salamu ode oli mongoli, londo mengutata ngo imani, ta pependa walau. Salamu ode oli mongoli, londo tau tawala tama tililowoto Allahu Ta'ala to kota betia. Lebe-lebe lo mao, mondo oli mongoli ta to istana li kaisar, lo iladia lo Roma. Ti Isa Al-Masih eando, mongohime barakati ode oli mongoli. Salamu u, Paulus.